Motema na nga mobimba etondise na zuwa oh. Si on monte, ma description ya bolingo a mama. Omi pesa na ma ezala kala paso ya bonyama e. Ya molelo e komi na saleli yo kisi e. Ye baba na toba na kenga ina yo. Nazali kaka kofose la museli ya. Nazali kaka kosenga na zambe. Soki ya kope sa biso souvenir ya mwana e. Sangote no kiyo zanga ga ye. Nazalise ko bangae Mama, ko pesa ka pasite onze bolingo Na ko ebisa yo Anamolo yo yasika Tozoni, tokupa kanzala Topeto na takate Na espere toko banda Na ko lenge la yo diye Papa senyo so oko zuwa na ko supporte Titi yo kanga na mbala ya suka Esko lingingai, esko lingingai, esko lingingai Tu computa na kaka mon colère